الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان وأيها المسلمون، فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان الله، تنزيه الله من كل سوء، صدق رسول الله فيما قال كما قال. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ehadis-i Şerifesini Ravuzul Ehadis isimli hadis kitabında okumaya devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce evvela sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu saadeti için, sonra cümle enbiya ve evliyanın ve hasaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ezvacının, ashabının, etbaının, sülale-i tahiresinin ruhları için, saadatımızın, meşayihimizin ruhları için, kitabın müellifi Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin ruhu için, kitabın içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emeği geçmiş olan ulemanın, rivatın ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete irtihal eylemiş olan cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahmanirrahim. Talha radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki: Subhanallah, tenzihullahi min kulli su. Subhanallah sözü Allah-u Teala Hazretlerini her çeşit, her cins kötülükten pak ve münezzeh kılmak demektir. Yani ya Rabbi, senin hiç eksiğin, hiç kusurun, hiç noksanlığın, hiç kötü vasfın yok demek. Subhanallah'ın manasını izah ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani secdede Subhane Rabbiyel Azim, rükûda secdede Subhane Rabbiyel Âlâ diyoruz. Ondan sonra müezzin efendi namazlarda çeşitli vesilelerle Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah deniliyor. İşte bu Subhanallah kelimesinin manasını izah ediyor. Subhanallah sözü Arapça bir tabirdir. Yani normal bir gramere uygun bir, hemen kolay anlaşılır bir cümle değil, bir tabir olarak kullanılıyor. Subhan kelimesi üstünde olarak okunuyor. Subhane diye. Ondan sonra Allah kelimesine vasfediliyor. Subhanallah diyorsun. Allah kelimesinin sonu esreli okunuyor. Demek ki bir izafet ile icra ediliyor okunması. İzafet var. Subhan kelimesi fuulen vezninde mastar. Mastar nasıl kullanılmış? Gizli bir fiil var. O gizli fiilin mef'ulü mutlak olarak kullanılmış. Yani üsebbihu subhanallah demek bu. Veyahut efendim kullanan şahsın sigası şeyine göre değişir. Sebbaha subhanallah demek olur. Yani Ya Rabbi ben seni her türlü noksanlıktan, eksiklikten, kusurdan uzak bir zat-ı celil olduğunu bilerek öyle anıyorum demek. Allah-u Teala Hazretleri bu kainatın Halık'ıdır. Bizim Halık'ımızdır. Bu kainatı O var etmiştir. Allah-u Teala Hazretleri mutasarrıfıdır kainatın. Biyedihil mülk. Mülk O'nundur. Egemenlik O'nundur. Yani mülk O'nundur demek, mal mülk O'nundur manasına değil. Hakimiyet O'nundur. Hakimiyet, şu kainattaki işler, cümle işler Halık'ındır. Hepsi Allah-u Teala Hazretleri'ndir. Hakimiyet onda. Ol dese, istediği şey hemen anında olur. Olma dediği şey, yok ol dediği şey anında yok olur. Sonsuz, eksiksiz, noksansız, insanın aklına sığmayacak derecede kudret sahibi. İnsan idrakinin kaplayamayacağı, kavrayamayacağı derecede sanat sahibi. Mühendisler mühendisliği öğrensinler, Allah'ın mahlukatına baksınlar da insan vücudundaki şeye baksınlar. Efendim ağaçlardaki, dağlardaki, taşlardaki nizama baksınlar da matematikçiler matematik öğrensin, mühendisler mühendislik öğrensin, sanatkarlar sanat öğrensin. Bir yaprak, bir nebatın yaprağı vazifesi bir tane. Nebata lazım olacak olan malzemeyi hazırlamak, laboratuvar. Yani aşağıdan suyu alacak, yukarıdan güneş ışığını alacak, ikisini birleştirecek, ağaca ne lazımsa, o bitkiye ne lazımsa, bütün malzemeyi orası yapacak. Dışarıdan başka bir şey gelmiyor. Kökten suyla karışık madenler, malzeme geliyor. Ondan sonra yukarıda güneş ışığı var. Bu ikisinden oluyor. Toprağın içinden geçmiş, süzülmüş su, artık içine neler girmiş, erimişse, su ve güneş ışığı. Hadi bakalım, Amerika'sı, Rusya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı bir araya gelsinler. İşte sana su, işte toprak, işte güneş. Hepsini Allah hazırlamış, hazır duruyor karşında. Hadi göreyim seni de, sen bu suyla, bu toprağın içinden geçen suyla, bu güneş ışığıyla, şu bitkinin küçücük yapracığının bir toplu iğne başı kadar klorofil hücresinin yaptığı şeyi yap bakalım. Mümkün değil yapması. Çünkü o neler yapıyor o yaprağın içinde? Aşağıdan suyu alıyor, yukarıdan güneşi alıyor, şeker yapıyor. Elmanın tadı nereden geliyor? Üzümün tadı nereden geliyor? Efendim, her çeşit şeyi yapıyor. Ondan sonra bu bitki, ben küçücük bir çekirdek ektim toprağın içine, büyüdü kocaman bir ağaç oldu. Nereden oldu? Kök saldı çekirdek. Kök suyu emdi topraktan. Ondan sonra suyun üstü, toprağın üstüne çıktı. Güneş ışığına kavuştu. Oradan güneş ışığıyla laboratuvar çalışmaya başladı. Bütün bu ağacın odunu, dalı, budağı, yaprağı hep kendi şeyini bu laboratuvarında yapıldı. Dışarıdan biz yapıştırmıyoruz, eklemiyoruz. Kendisi o laboratuvarında yapıyor. Sanata bak. Var mı böyle bir sanat sahibi? Şu insan vücuduna bak. İnsan vücudunda derece derece ne tabakalar var? Bir kere kemik tabakası var. İnsanın bütün etini soy, geriye ne kaldı? Kemikler kaldı. Eğri büğrü kemikler. O eğri büğrülüğün her eğriliğinde bir hikmet var, her çıkıntısında bir hikmet var. Her çıkıntısı bir işe yarıyor, her girintisi bir başka işe yarıyor. Efendim bütün yapmamış da parça parça yapmış. O parça parça yapmalarındaki hikmetleri cihanın doktorları bir araya geliyor da izah edemiyorlar güzelliğini. O parça parça ekleniyor ya, o parça parça eklendiği için sen güzel güzel hareketleri yapıyorsun. Yürüyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun, eğiliyorsun, her şeyi yapıyorsun. O kemikleri o şekilde yaratmış ki Allah üstüne gelecek adedelerin eklenme yerlerini hazırlamış, girme yerini hazırlamış, çıkma yerini hazırlamış, hazır. Onun üstüne adeleleri eklemiş. Adelelerin her birisi böyle iplik yumakları gibi, iplik demetleri gibi, ucu sivri, ortası geniş, bir yerden bir yere uzanıyor. Öbür taraftan öbür tarafa uzanıyor. Çapraz uzanıyor, yan uzanıyor, yuvarlak uzanıyor. Onların her birisi kasılıp genişlemek suretiyle senin hareketlerini yapıyor ki O hareketlerin her birisi bir şaheser. Her birisi bir şaheser. Senin şu beğenmediğin, kıymetini anlamadığın elinin yaptığı şeyi yapmak için bugün mühendisler bir araya geliyorlar da milyarlarca lira harcayıp o işi yapacak edevatı yapabiliyorlar. Çünkü kaç çeşit iş var orada. Kolay değil onu böyle tespit etmek. Bir göz kapağının işi, bir göz bebeğinin işi. Işık çok gelir daralır. Işık az gelir açılır. Gözün merceği vardır içinde. Efendim ışığın baktığın yerin yakınlığına uzaklığına göre şişer, incelir. Işığı tam arka tarafta görme noktasının üstüne düşürmek için hareket eder. Yani mühendisler hayran. Matematikçiler hayran. Doktorlar hayran. Kimyagerler hayran. İnsan nereye baksa serafa hayret. Serafa hayranlık içinde aklını kaybeder insan. Bunların hepsini Allah-u Teala Hazretleri yaratmış. Ve yaratmış, bırakmış mı? Yürütüyor. Her an külle yevmin hüve fî şey. Her anda bir işte. Her anda tecellisi devam etmese durur mu bir şey? Desteğini çekersen bir şey havada durur mu? Her an tecellide, her an kudretini ızhar etmekte. İnsana bir akıl nimeti vermiş. Bir gönül nimeti vermiş. O akıl nimeti, o hafıza nimeti, küçüklükte yaptığını hatırlıyorsun. Unutmuyorsun. İstediğin şeyi bir sürü bilginin arasından çekip çıkartıyor hafızan. Dur bakalım ben 5 yaşındayken ne yapmıştım diyorsun. Hafızanın içinde ne dolaşıyor da nereden buluyor? Hangi raftan çıkartıyor o bilgiyi? Yani hayran olmamak mümkün değil. Bir insan iyi doktor olsun da iyi Müslüman olmasın çok yazık. Bir insan iyi mühendis olsun da iyi Müslüman olmasın yazıklar olsun onun ilinde. Çok iyi ziraatçı olsun da hayran olmasın Allah-u Teala Hazretleri'nin kudretine. Ya bunca bilgiler karşısında insan aklını kaybeder hayranlıktan, yığılır kalır oturduğu yere. Allah-u Teala Hazretleri böyle kudret. İşte Subhanallah bu demek. Subhanallah bu demek. Yani Ya Rabbi senin hiçbir şeyden noksanın yok demek. Her şeyin tam. Ama bazı işler görüyoruz ki şöyle oluyor, böyle oluyor. Onların da sen aklı, Allah sana basiret versin. Gönül gözünü açsın da bak arkasındaki hikmetleri gör. Hepsi nice hikmetlerle oluyor. Onlara da hayran kalırsın. Onlarda da yığılık kalırsın. İşte bir Sübhanallah sözünün arkasında bu manalar yatıyor ki ben aciz bir kulum yani ben nasıl anlatayım o Sübhanallah'ın manasını? Mümkün değil anlatmam. Ama her kötülükten münezzeh demek Allah-u Teala Hazretleri. Her türlü kemal sıfatıyla muttasıf demek. O kadar kıymetli bir söz ki tarifi mümkün değil. Mütakip hadisi şerife geçiyoruz. Çünkü bu ikinci hadisi şerif de biraz aynı mevzuyu devam ettiriyor. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekberu fi kulli zembil müslimi mislül akileti fi cenb ibni adem. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde de yine bizim her zaman söylediğimiz bazı sözlerin değerini bize bildiriyor. Ne buyurmuş? Subhanallah sözü. Subhanallah dememiz bizim. Bir. Velhamdülillah. Elhamdülillah sözü. İki. Ve la ilahe illallah sözü. 3. Vallahu ekber. Allahu ekber sözü 4. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Bu 4 söz bunlara Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri el kelimet tayyibu buyuruyor. Yani güzel sözler bunlar. Tayyip sözler diye methedilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman kulun işlemiş olduğu günahların yanında onların yanında bu sözler insanoğlunun tutulmuş olduğu ve insan vücudunu, uzvunu yiyip bitiren, tüketen, eriten akile denilen hastalık gibidir. yiyici hastalık gibidir. Yani o yiyici şey nasıl insan vücudunu yer bitirirse, bu dualar, bu tesbihler, bu sözler söylendiği zaman bunlar Müslüman kulun günahlarını yer bitirir. Günah kalmaz. Hepsini yer bitirir. Müslüman günah işlemiş, suç işlemiş. Allah-u Teala Hazretlerine asi gelmiş, hata etmiş, ayağı sürçmüş, bir kabahat işlemiş. Bunları dediği zaman yer bitirir o günahları bu şeyler. Manaları nedir? Niye yiyip bitiriyor? Sübhanallah'ın manasını biraz izah ettik. Ya Rabbi senin hiç noksanın yok. Sen tamsın, kamilsin, olgunsun. Her vasfın hiçbir mahluk ile mukayese edilemeyecek kadar âli, yüksek, yüce, her şeyin en mükemmel, en olgun. Sübhanallah bu demek. Elhamdülillah demek, Ya Rabbi seni överim demek. Övgü, medih, sena, hepsi sana. Kim övülür? Övgüye kim layıktır? Mükemmel olan övülür. Çocuğa niye aferin deriz? Filanca insanı niye alkışlarız? Falanca insanı niye beğeniriz? Bir vasfı güzeldir de onun için. Filanca insan çok çok büyük bir insan. Neden? Çok bilgisi var mı ondan? Ha, bak onun bilgi vasfından dolayı övdün. Filanca adam çok baba yiğit. Bileğini büken bir kimse çıkmamış. Onun nesini övüyorsun? Gücünü, kuvvetini övüyorsun. Filanca kimse çok tatlı dilli, güler yüzlü. Nesini övüyorsun? Ahlakını övüyorsun, iyi niyetini övüyorsun, iyilik yapma duygusunu övüyorsun. Falanca insan çok yakışıklı. Yüzüne bakmaya kıyamazsın. Nesini övüyorsun? Yüzünü, gözünü övüyorsun. Yaratılışını, hilkatini övüyorsun. Filanca adam derya gibi, umman gibi cömert. Etrafına yaklaşan insan muhakkak istifade eder. Yağmur gibi mübarek, herkese lütfediyor, parasıyla, puluyla yardım ediyor. Nesini övüyorsun? Cömertliğini övüyorsun. Bunu sonsuza kadar düşün, her şeyi böyle, kimin için methettiğini. Bu vasıfların hepsi, neden o adamda o iş fazlaca da ondan övüyorsun. Filanca adam bir girdi düşman ordusunun içine, 50 kişiyi birden öldürdü. Ne kahraman adam, ne bahadır adam. Nesini övüyorsun? Cesaretini övüyorsun. Bahadırlığını övüyorsun filan. İşte dünya üzerinde ne kadar övülecek şey varsa, insanın aklının beğenip çokluğundan dolayı hayran kaldığı şey varsa, Allah-u Teala Hazretleri bunların hepsinde kullarla mukayese mümkün olmayacak derecede hepsinden daha fazla, hepsine sahip. Allah-u Teala Hazretleri cömertlerin cömerti. Kul günah işliyor, Allah-u Teala lütfediyor. Biz olsak, hizmetçimiz bize birazcık bir karşı gelse maaşını keseriz. Amir olsak memuriyetinden atarız. Kerata sen benim sözümü dinlemiyorsun, defol gözüm görmesin seni deriz. İşçimizi, tezgahlarımızı derhal atarız. Her gün sabah akşam günah işliyoruz Allah-u Teala Hazretlerine karşı da rızkımızı kesmiyor. Başımıza taş yağdırmıyor. Ben bir yaz gününde şöyle bir kayığa binelim dediler, filanca yerden filanca yere gidelim dediler motorla. Yolumuz plajın önünden geçiverdi. Aklımı kaybedecektim. Yani aklım başımdan çıkıp gidiverecekti başka yerlere. Karınca düğünü gibi. İnsanlar doluşmuş suyun içine, yüzecek yer kalmamış insanlardan. Kasap dükkanından daha fena. Her taraf et. Ama erkek, kadın, çoluk, çocuk, büyük, küçük. Kıpkırmızı oldu yüzüm. Utandım. Hemen dedim buradan kaçalım. Yukarıdan taş filan yağabilir dedim. Denizin kenarı ama dağ dibi değil. Kayanın alt tarafı değil ama yukarıdan taş yağı verecek gibi geldi bana. Ateş yağı verecek gibi geldi. Her gün böyle kullar günah işliyor. Gene de estağfurullah dese affediliyor. Lütfu cömertliği böyle. Güzellik onu cennete girenler görecek. Şimdi dünyada da gönlü olanlar görüyor güzelliği de cennete girince kullar Allah-u Teala Hazretlerini mehtaplı gecede insanların mehtabı gördüğü gibi görecekler de akıllar başlarından gidecek. Cennetin en büyük nimeti ne? Rüyetullah. Allah-u Teala Hazretlerinin cemali ba kemalini, sonsuz güzelliğe sahip cemalini seyredecek. Hayran kalacaklar, mest olacaklar. Kendilerinden geçecekler insanlar. O güzelliği biz tarif edemeyiz. Allah-u Teala Hazretlerinin güzelliği. Kudreti, kudretine nihayet mi var? Ol dediği zaman olur. Kün feyekûn. Yasin suresinde, daha başka surelerde var. Ne demek? Kün, ol. Yekûn, olur. Allah-u Teala Hazretleri bir şeyin olmasını isterse, ol der, olur. Hadi bakalım olmasın. Ol dediği bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur ol demeye var. O anda yok olur. Allah şu cihan yok olsun desin, şu anda yok olur. O kadar kudreti sonsuz. Yuhricul hayye minel meyyite ve yuhricul meyyite minel hayy. Ölüden diri çıkartır. Diriden ölü çıkartır. Dilediğini aziz eder, hor eder başkasını. İstediğini zelil eder, istediğini aziz eder. İstediğini zengin eder, istediğini fakir eder. Her şeye kudreti var. En olmayacak anda, hiç ummadığın sırada dua edersin, duanı kabul eder, olmayacak işi yapar. Yapamayacağı şey yok. Kudreti sonsuz. Demek ki ne düşünsek, kudret düşünsek, ilim. Allah-u Teala Hazretlerinin ilmine nihayet yok. Her şey, her şey şu kainatın işleyişinden, şu atomun nizamından, şu tabiatın halinden, insan vücudundan bak da ilmin sonsuzluğunu oradan anla. Her şeyi bilen Allah-u Teala Hazretleri ete gördürüyor. Et görüyor, et. Küçücük bir hücreden hasıl olmuş olan et görüyor. Et düşünüyor. Et söylüyor. Güzel sesler çıkartıyor. Et dinliyor. Et dinlediğini muhafaza ediyor. Et dinlediğini istediği zaman tekrar başkalarına söylüyor. Şu kudrete bak. Bir ete neler yaptırmış Allah-u Teala Hazretleri. Bir hücreden Kur'an-ı Kerim'de bunların üzerinde düşünmemizi bize emrediyor Allah-u Teala Hazretleri. Bir hücreden insanoğlu, kocaman bir insan oluyor. İnsanın içi şimdi ne kadar hücresi var? Sayısını bilmem. Bilmem kaç milyar diyorlar. Yani saymakla bitmeyecek kadar hücresi var insanın. Şimdi akıl almaz iş şu. Bir hücre nasıl oluyor da kemik hücresi oluyor, sinir hücresi oluyor, göz hücresi oluyor, böbrek hücresi oluyor. Yerli yerine nasıl gidiyor da nasıl yerleşiyor da şu ilme bak. Sırasını nasıl buluyor? Biz dünyanın gayretini sarf ediyoruz, ışıklar koyuyoruz, polisler koyuyoruz da bir trafiği düzenleyemiyoruz. Yani bir caddede bir bu taraftaki adam geçecek, bir bu taraftaki adam geçecek, dört yolda intizam olacak. Onu bile yapamıyoruz da kavşaklara gidin bakın yerlerde cam kırıkları dolu. Neden? O araba ona tokuştu, o ona çarptı. Sağlayamıyoruz. Çarpışıyor birbirine. Biz yapamıyoruz. Şu kainatı Allah-u Teala Hazretleri nasıl yaratmış? Şu insan da bir kainat. İnsan küçük bir varlık mı? Ve tezumu enneke cirmün sagirun ve fiken tevel alemül ekber. Sen kendini küçük bir şey mi sanıyorsun? Neler var sende? Bir kere milyarlarca hücre var. Bunların arasındaki bu irtibat nereden oluyor? Nasıl oluyor? Bu sinir hücreleri, bu kalp 80 sene, 100 sene nasıl çalışır bu? Tık tık tık tık tık tık tık tık yağ istemez. Efendim bilmem aşınmaz, şey yapmaz, kendi kendisini tamir eder. Kendisi iki çarpma arasında efendim dinlenir. Ne biçim şeydir bu? İşte bütün bunlardan nereye getireceğim sözü? Övgülerin hepsi Allah'a gider. Kimi översen öv, neyi översen öv, yaratanına gider. O yarattı. Neyi beğenirsen, neyin karşısında hayran kalırsan Allah'a hayran kalıyorsun. Allah yarattı. Allah onu o hale getirdi. O halde elhamdülillah. Her türlü övgü Allah'adır. Övgü Allah'adır. Allah'tan başkası ne olacak? Aciz naçiz mahluklar. Bir gün var, bir gün yok. Bir varmış, bir yokmuş gibi masal hepsi. Göz yumup açıncaya kadar geçip gidiyor. O halde elhamdülillah. Övgüler, medihler, senalar hepsi Allah-u Teala Hazretleri'ne. Elhamdülillah de bu demek işte. Bir şey güzelse övüyoruz. Allah-u Teala Hazretleri güzel, eksiksiz, noksansız, her şeyi tam. Onun için Sübhanallah diyoruz. Sübhanallah dediğimiz için elhamdülillah demeye mecburuz. Sübhanallah'ın arkasından elhamdülillah gelir. Madem kusursuz övmeye mecbursun. İster istemez çırpınmaya hiç şey yok. En mükemmel, en güzel şey elhamdülillah. Ya Rabbi hamdü senalar sana, medihler sana, övgülerin hepsi sana. Elhamdülillah'ın manası da bu. Böyle şey günah bırakır mı insan bu şuurla bunu derse? Şu sözün muazzamlığına bakın yani. İki söz 15 dakikamızı aldı. Üçüncü söz, La ilahe illallah. Allah'tan başka mabut yok. İlah yok. Tapınılacak şey yok. Biliyoruz, yok. Ne biliyorsun? Hiç bilmiyorsun. İnsanoğlu şöyle gözünden perde kalksa, nelere tapıyor bu insanoğlu? Eskiden tapıyormuş hocam, şimdi tapmıyorlar. Eskiden ağaçtan put yapıyorlarmış, taştan put yapıyorlarmış, tapıyorlarmış, şimdi tapmıyorlar artık. Eskiden kaldı o. Totemler varmış, bilmem. Şimdi insanlar medenileşti, tapmıyor. Onu biz de biliyoruz. Şimdiki insanlar daha başka şeylere tapıyor. Eskiden de öyleydi zaten. Şimdi de nefsine tapıyor, paraya tapıyor, mevkiye tapıyor, makama tapıyor, dünyaya tapıyor. Yani Allah'tan gayri her şeye şeytan, nefis aldatmış, tapınıp da duruyor yani. Gözünden perdeyi kaldır insanoğlunun, nelere tapınıyor insan? Nelerin peşinde ömrünü tüketiyor? Bizim bir tanıdığımız hoca vardı, kitaplar yazmış bir kimse, felsefeci, mümin insan, Allah rahmet eylesin. Mümin insan da ömrünün sonuna gelmiş, ah demiş, ömrümü boş geçirmişiz. Ömrü başka türlü geçirmek varmış demiş. Sonunda anlıyor insan, bu ömrü nasıl boş şeylerin peşinde harcadığını, geçirdiğini, imkanları insan sonunda anlıyor. Şimdi anlamıyor. Gençken anlamıyor. Futbola gidiyor, maça gidiyor, televizyonun karşısında geçiriyor vaktini. Efendim boş bir ideal uğrunda geçiriyor. Kimisi var ırkçılık yapar. Efendim ya yaşıyorsun işte sıhhatle afiyette, yok ben ayrı devlet kuracağım, burayı yıkacağım, ayrı şey yapacağım. Kimisi var efendim paraya tapar. Yani yiyecek bulduğun şeyin iyi, yok daha fazla kazanacağım. Daha fazla kazandım bak. 3 apartmanım var, 8 tane bilmem şeyim var, şu şöyledir, bu böyledir. Yok daha fazla kazanacağım, yok daha fazla kazanacağım, yok daha fazla kazanacağım. Oturur sayar, kalkar sayar, hesabından aciz kalır. Hazinesinin anahtarlarını taşıyamazmış Karun. Bir grup taşırmış hazinelerinin kapılarının anahtarlarını, bir topluluk taşırmış. O kadar çok ki anahtarları. Böyle işte. Kimisinin, saymayalım, anlaşılmıştır maksat. Yani la ilahe illallah demek kolay değil. Kolay gibi görünüyor. Allah'tan başkasına tapmıyorum diyor ama tapıyorsun fiilen. Ağzınla söylüyorsun ama dilinle söylüyorsun ama fiilen hayatını nerede geçiriyorsun sen? Sabah kalktın, akşama kadar ne yaptın? Hangi gaye uğrunda koşuştun? Neyi en çok beğeniyorsun? Şimdi ben Sakarya'da ders veriyorum, buraya geliyorum. Geçen de gittim Sakarya'ya, her taraf bayraklarla donanmış. Yollar, kenarlar, evler, bulvarlar, bezler, yeşil bayraklar, beyaz bayraklar, bilmem neler, milyonlar harcamışlar. 60-70 milyon diyorlar, şu kadar diyorlar, bu kadar diyorlar. Sakarya Spor'muş. Sakarya Spor lige mi girmiş, ligden mi çıkmış, galip mi gelmiş, mağlup mu olmuş, şampiyon mu olmuş? Milyonlar, milyonlar. Dedim ki ya Rabbi, sen şu biz Müslümanlara, şu kullarına, şu futbola, şunlara verdiğin sevgi kadar sevgi ver dinimize karşı. Yani bir futbol sevgisi kadar dinimizi sevsek kalkınacak memleketimiz. Gül gülistan olacak. Çünkü Sakarya yemyeşil olmuştu yapraklardan, şeyler, bayraklardan. Sakarya'ya baksan yemyeşil olmuştu her tarafı, yollar, şeyler. Milyonlar harcamışlar. Hatta örfü idare komutanı gece yasağını kaldırmış eğlensin diye. Şeyi, yani Sakarya Spor'un şeyi kutlansın diye günlerce sürmüş. Hani masallarda 40 gün 40 gece düğün vesaire filan deniliyor. Hadi bakalım Sakarya Spor peşinde koşanlar. O bir remiz. Sakarya Spor'a düşmanlığım yok benim de. İnsanların nelerin peşinde koştuğunu anlatmak istiyorum. Sakarya Spor'a milyonları verenler, Sakarya Spor için ölüp ölüp dirilenler, gece uykusuz kalanlar, gündüz koşturanlar, hadi bakalım ahirette o ne kadar şey kazandıracak insanı. Onun sonunda nihayet bir futbol oynuyorsun. Bir takım galip gelmiş. Barere, ha Sakarya şampiyon olmuş, ha Eskişehir, ha Trabzon, ha Fenerbahçe. Ya bundan ne hasıl olur? Bundan hangi insan ne kazanç sağlıyor? Bazıları sağlıyor tabii, bir çark dönüyor ama bu memlekete asıl fayda nereden gelecek? Bu insanlığa, insanlara asıl fayda nereden gelecek? Ahirette asıl fayda nereden gelecek? Yani Allah-u Teala Hazretleri memnun mu? Sakarya sporlulara yardım edenlere Allah-u Teala Hazretleri hesap sormayacak mı? Sırat köprüsünü uçarak mı geçecekler? Yıldırım gibi mi geçecekler? Cennete duhu... Onu hesapla mübarek, bu hayat gelip geçer. Sakarya spor bir sembol. Sen de Fenerbahçe'nin peşinde koşarsın. Ötekisi de Beşiktaş'ın peşinde koşar. Berikisi de ticaretinin peşinde koşar. Daha ötekisi de sporun peşinde koşar. Herkes ömrünü hak yoldan başka ne kadar batıl yol varsa, hak yoldan gayrı ne kadar oyalayıcı alet, edevat, oyuncak varsa şeytan önüne dizmiş, insanın hak yola gitmesini engelleyecek ne varsa hepsi bir şeyle oyalanıyor. Bir şey müstesna, hak yol müstesna. Hak yolda oyalanmıyor. Hak yolda meşgul olmuyor insanlar. Batılla ömrünün sonuna kadar oyalanıyor. Bu dünya hayatı kimisine 60 yıl, kimisine 80 yıl, kimisine 100 yıl. İşte bir Zaro Ağa varmış bir zamanlar. 156 yıl yaşamış. Diyelim ki sen de, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin, 250 yıl yaşayın. Ne olacak sonra? Sonunda bir gün irci'i ila Rabbiki. Hadi bakalım Rabbine dön diyecekler. Melekül mevt dikilecek karşına. Ver bakalım emaneti. Vaden yetti. Ömür bitti. Emaneti teslim almaya geldim. Ruhunu kabz etmeye geldim. Ver bakalım diyecek. Vereceksin. Amel defterin kapanacak. Ondan sonra başlayacak 200 yıllık ömrün hesabı. Söyle bakalım, bu ömrü nerede sarf ettin? Nerelere harcadın? Neyin peşinde koştun diyecek Allah-u Teala Hazretleri. Öyle bir hesap ki, öyle dehşetli bir hesap ki, öyle bir dehşetli gün ki, yec'alül vildâne şîbâ, genç çocukları saçını ağartıp ihtiyarlatacak. Öyle bir gün, genci ihtiyarlatacak. Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Ben demiyorum, Allah-u Teala Hazretleri. Yec'alül vildâne şîbâ, genç çocuğu ak saçlı ihtiyar haline getirecek. Dehşetinden, zorluğundan, ağırlığından. Nasıl ömür geçirsen geçir, ben gayrısını demiyorum. Onun için la ilahe illallah, Allah'tan başka mabut yok. Sadece Allah'a tapacaksın. Günde 40 defa diyorsun ya, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. 40 defa diyorsun, 40 rekat ediyor. Günde kıldığımız namazlar 40 rekat ediyor. 4, 10 öğle, 14. 8 ikindi, 22. 5 akşam, efendim, 27, 13 şey yatsı, 40 rekat. 40 defa şimdi fiilen hep bu 40 rekatı kılıyoruz. 40 defa ne diyoruz? İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi, sadece ve sadece, yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz. Sadece ve sadece, yalnız ve yalnız senden yardım talep ederiz ya Rabbi. Doğru mu bu söz? İnşallah doğrudur. İnşallah sadece Allah'a ibadet ediyoruzdur da başka şeylerin, batılların peşinde koşmuyoruzdur. Partiydi, pırtıydı, şunuydu, bunuydu. Bakalım belli olacak. Ahirette belli olacak. Hesabı doğru yaparsak, ben müstesna mıyım? Ben de hepinizden biriyim işte. Şu kalabalıktan bir tanesi de benim. Hesabı doğru yaparsak, hesabımız doğruysa kurtuluruz. Hesabımız yanlışsa istediğin kadar oyalı, aldat kendini. Şimdi bu, ben daima bunu şeye benzetiyorum. Elektrik evde arızalandı. Priz arızalandı. Prizi yapıver dediler. Açtım, eline tornavidayı aldım. Prizi açtım, tamir ediyorsun. Elektrik hata affeder mi? Sen iyi adamsın, iyi çocuksun, başkalarına da hayır, iyilik yaptın. Ben seni çarpmam der mi? Demez. Tuttun mu cereyanlı tele, bir hatalı iş yaptın mı çarpar, elektrik çarpar. Yani o halde istersen elektrik bilgisine sahip olmadan dokun bakalım tellere. o aleti edevatı bilmeden istersen elini burnunu sok bakalım. Sokamazsın. Çünkü sonu fena gelir. İşte ahiret işi de böyle. Yani yanlış yaptın mı, hesabı yanlış yaptın mı çarpılacak. Sonunda elektriğin çarptığı gibi çarpılmak var. Ne yapıp yapıp hesabı doğru yapmak lazım. Onun için buyurulmuş ki hasibu enfusekum kable entuhasebu, hesaba çekilmeden evvel hesabınızı şimdiden yapın siz. Bu dünyada kolay. Akşama baktın zarar ettin, yarına kar etmek için çalışırsın. Ta o zamana bırakırsan 200 sene geçtikten sonra öldün, ahirete gittin, amel terazisinin tartılması sonunda eyvah ya, ben hiç kar etmemişim. Hep günahlar dolu, sevaplar hepsi de boşmuş, namaz kıldım. Demek ki abdesti iyi almamışım, namazım kabul olmamış. Veyahut efendim şöyle yapmışım, şu olmamış. Böyle yapmışım, bu olmamış. Vah! Hadi orada pişmanlığın bir faydası var mı? Yok. Pişmanlığın burada faydası var. Onun için ölümü düşün. Hadislerde geçti ya, zikrül mevtü sadakatun. Ölümü düşünmek sadakadır. Ahireti düşün. Hesabı düşün. Mizanı düşün. Teraziyi düşün. Cennetin nimetlerini düşün. Ahbap, yaran, hepsi sevdiğin kimseler, gönül bağladığı insanlar hepsi cennette. Onlardan ayrılığı düşün. Onlar girecek, sen giremeyeceksin. Cehennemin dehşetini düşün. Alevleri düşün, katranları düşün, akrepleri düşün, çıyanları düşün, efendim hamimi düşün, gassakı düşün. Çeşit çeşit ızdıraplarını, sıkıntılarını düşün cehennemin. Şimdiden tedbirini al. Şimdi bak, fırsat elde. İnsanın ömrü hitaba erinceye kadar tevbe imkanı var. Ve Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki Allah-u Teala Hazretleri kendisine şirk koşulması hariç her günahı affediyor. Estağfurullah elazim ve etubileh dedin mi? Ya Rabbi, ben hata ettiğimi anladım. Şimdiye kadar boş vakit geçirdiğimi anladım. Yanıldığımı anladım. La ilahe illallah deyip de başka şeylere taptığımı şimdi sezdim. Boş gayeler peşinde koştuğumu anladım. Tevbe ya Rabbi. Dönüyorum. Şu anda döndüm. Bundan sonra bir daha o tarafa bakmayacağım. Senin yolunda yürüyeceğim. Senin istikametinde gideceğim. Sırat-ı müstakimden sapmayacağım. Ayağımı başka tarafa atmayacağım ya Rabbi dedin. Affeder Allah. Affeder. Hatta beni Allah affetmez desen günaha girersin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ümidinizi bırakmayın bir tarafa, artık beni affolmam diye. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Affedilmem diye düşünmek günahtır. Ümidini kesmesi insanın günahtır. Öyle şey yok. Allah affeder. Dönüşün tam oldu mu affeder. Yalancıklar olunca affetmez. Yani döndüm diyorsun gene yapıyorsun. Döndüm diyorsun gene yapıyorsun. Döndüm diyorsun aslında dönmemişsin. Tabii insan hata ederse gene Allah affeder de, bir de insanın kendi kendisini aldatması var. Canım Allah gafurur rahimdir, işte bu kadar dönüş yeter. Döndüm sanıyorsun, dönmedin daha sen. Burnunun doğrultusunda uçuruma doğru dosdoğru gidiyorsun, o zaman zarar. Demek ki la ilahe illallah'ın da manasına çok dikkat edeceğiz. La ilahe illallah da böyle. Hakikaten Allah'a mı tapıyoruz? Allah'tan başka şeylere tapıyor muyuz? Allah'tan başka şeylere tapmaktan bahsediyor mu Kur'an-ı Kerim hocam? Ediyor. اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Sen görmedin mi? Hevai nefsini, nefsinin süfli arzularını, isteklerini mabud edinen kimseyi diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki insanın nefsinin istekleri var ya, şu kızın peşinde koşayım, kumar oynayayım, içki içeyim, yan gelip yatayım, falancayı aldatayım, kötü istekler, hevai nefs. Onlar demek ki put oluyormuş, ayet-i kerimede öyle diyor. İttehize hevahu, ilahahu, hevahu. Putu, ilahı olarak neyi koyuyor, neyi ikame ediyor karşısına? Hevai nefsini. Demek ki o şey yapılıyor. Velilerden bir tane demiş ya, taptığınız ayağımın altında demiş. Kızmışlar adama. Ama bastığı yeri kazmışlar, para çıkmış. Paraya tapıyor kimisi. Dini, imanı para. Onun için babasını kırar. Onun için kardeşini kırar. Onun için arkadaşını kırar. Neden? Menfaat var. Bana şimdi birisi anlatıyor, diyor ki mukavele yaptık, işte kağıt, anlaştık, üçlü bir ortaklık kurduk, başladık kar etmeye. Hepimize efendim bir ayda veyahut kamyon başına şu kadar kar geliyor diyor. Diyelim ki 450 bin lira kar geliyor. Bir kamyonluk bir mal ihraç ediyorlar. O kadar kar geliyor. Kar gelmeye başladı ya, ortaklardan başladılar diyor, şey yapma diyor. Ahdi bozma. Şimdi iki kişiyi bertaraf ettiler, tek başlarına kaldılar diyor. Hani ne oldu ahbaplık? Hani ilk baştaki o kağıttaki imzalar? Hani o sözleşme? Para. Para mühim. Arkadaşlık da neymiş? Para. Her şey parayla oluyor. İstediğin zaman otomobil alıyorsun. İstediğin zaman deniz kenarında köşk alıyorsun. Plajlarda geziyorsun. Efendim Avrupa'yı dolaşıyorsun. Efendim her şey parayla oluyor. Arkadaşlık filan lazım değil. Mühim olan para. Ama görürsün bakalım ne mühimmiş. Demek ki La ilahe illallah da bu. La ilahe illallah, Allah'tan başka mabut yoktur, ilah yoktur demek. Ve her türlü başka gayeler siliniyor bununla. Sadece Allah. Sadece Allah'ın rızası. Bizim bayrağımız nedir Müslüman olarak? Bizim sloganımız nedir? Bizim şiarımız nedir? İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi. Ya Rabbi, maksadım sensin. Hedefim sensin. Ben seni istiyorum, seni özlüyorum. Senin yoluna gitmek istiyorum. Ve rıdake maklubi. Gayem senin rızayı şerifini kazanmak. Sen benden razı ol da beni sev de, işte onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gayemiz bu olacak. Bu olmadıktan sonra La ilahe illallah doğru değil. Fatiha'yı okuyuşun doğru değil. Günde 40 defa İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyorsun, yalan söylüyorsun. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna çıkıp çıkıp da yalan söylüyorsun. Allah-u Teala cümlemizi affı mağfiret eylesin. Vallahu Ekber. Dördüncü cümle Allahu Ekber. Allah hiçbir şeyle mukayese kabul etmez derecede uludur, azamet sahibidir. Ekber, büyük, en büyük demek ama ne kadar büyük? Hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar. Hocam ben Allah-u Teala Hazretleri'nin azametini nasıl anlayabilirim, büyüklüğünü? Büyük sözünü söylüyor ama insan gönlüme o manayı yerleştirip de tüylerimin diken diken olmasını istiyorum. Nasıl? Geceliğin gökyüzüne bak. Bak geceliğin gökyüzünün derinliğine bak. Gökyüzünün derinliğine bak, ne kadar derin. Öyle yıldızlar var ki astronomlar, yani matematik bilen, alet edevat kullanan, üniversite bitirmiş, profesör olmuş adamlar söylüyorlar. 5 milyon yılda ışığı geliyor diyor. Işık dediğin şey, bir saniyede sen bir deyinceye kadar dünyanın etrafını 7 defa dolanıyor. Öyle hızlı giden bir şey. Işık hızı. Saniyede 300 bin. Şimdi bununla bir saniye geçecek, bir dakika geçecek, bir saat geçecek, bir gün geçecek, bir yıl geçecek, 5 milyon yılda geliyormuş ışığı bir yıldızın mesela. Daha ötede olanlar da var. Bu kainatın nesini gösteriyor? Akıl almaz büyüklüğünü, azametini gösteriyor. Peki Allah-u Teala Hazretlerinin bu kainatın neresine kadar hükümranlığı var da neresinden sonra yok? Öyle şey olur mu? Haşa sümme haşa. Bu kainat onun, o yarattı. Bu kainatın her yerinde Halik o. Kadir-i mutlak o. Her şeyi bilen, her şeye sahip olan, o yıldızların sahibi, o gökün, yerin sahibi Rabbus semavati vel ard. Semaların, göğün sahibi Allah-u Teala Hazretleri. Bu engin, uçsuz, bucaksız kainatın sahibi Allah-u Teala Hazretleri olduğuna göre şimdi anladım Allah-u Teala Hazretleri'nin azametini. Hemen secdeye varır insan. Ayakta kalmaz ki, kalamaz artık. Secdeye varır, Allahu Ekber. Sen büyüksün ya Rabbi. Mukayese kabul etmeyecek derecede. İşte sen bu sözleri, bu manaları düşünerek söyle de günah kalır mı okulda? Günaha mecal kalır mı yani? İnsan bu manaları düşündükten sonra acaba günah işlemeye mecali kalır mı? Hali kalır mı? Demek ki biz neden iyi Müslüman değiliz? Daha biz Müslümanlığın dört cümlesini öğrenememişiz de ondan. Her gün Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber'i bilmiyoruz. Her gün Elhamdülillah diyoruz kaç defa? Elhamdülillah'ı bilmiyoruz. Kızınca Sübhanallah diyoruz. Hoşumuza gidince Sübhanallah diyoruz. manasını bilmiyoruz. Ondanmış demek ki. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hayırlı, faydalı ilim ihsan etti. Hayırlı ilim, insana fayda veren ilim, laf yığını değil, başkalarına gösteriş yapmak için, ona buna satmak için söylenen, öğrenilen ilim değil, bize fayda sağlasın, bizi yola getirsin, bizi Allah'ın sevdiği kul haline getirecek ilim nasip eylesin cümlemize. Böyle olursa insan bu sözleri söylerse günah kalmaz. Günaha mecal de kalmaz, eski işlenmiş günahlar da kalmaz. Yer bitirir bunlar. Başka hadis-i şerifler var bu hususta. Yani bu sözler insanda hafife alınmasın, küçük görülmesin. Sahih hadis-i şerif var ki diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki hafif kelime, iki kelimetan-ı hafifetan-ı alel lisan. Dile söylemesi hafif kolay iki söz vardır. Habibetan-ı iler rahman. Allah-u Teala Hazretleri sever. Allah indinde makbuldür. Sakiretan ve fil mizan. Mizanda, amel terazisinde, ahirette hesap görülürken ağır çeker. Ağır çeker. Bunlar nedir? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azimdir diyor bir hadis-i şerifte. Demek ki sözü küçük görme. Kıyamet gününde bir kitapta okumuştum ki bir zat hesabı yapılmış, vah zavallı cehennemlik. Hiç cehenneme sevk edin. Melekler cehenneme götürürken demiş ki kulum bir şey demişti onu hesaplamadınız. Bir yaprak düşmüş. Almışlar bakmışlar melekler üzerinde la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah demiş o kul. Teraziye koymuşlar öyle bir ağır bastırmış ki öbür tarafta hepsi yukarı çıkmış. Yani az söz değil bunlar. Ama işte insan mümin olsa bunu kafir de mesela kitapta okuyor da la ilahe illallah diyor bir faydası var mı? İnanarak söyleyecek insan. İnanarak söylemedi mi? Bak burada diyor ki hocamızın hocası merhum Gümüşhaneli Hazretleri demiş ki bu sözlerin arkasından lakinne şu kadar var ki innema yekun kezalike izâ hasalat ma'anîhâ fil kalbi. Bu sözler bu tesiri yapar. Manası gönüle yerleştiği zaman, gönülde hasıl olduğu zaman yapar. Gönülde hasıl olmadığı zaman olmaz. Gönülde manası hasıl olduğu zaman yapar. Emma mücerredü tahrikil lisani biha ma'al gafleti an ma'aniha feleyse minel mükeffirat. Sadece dili kıpırdatmak, mücerred dili kıpırdatmak, gaflete devam etmek, gafletle söylemek, manasından gafil olarak söylemek hiç insanın günahlarını affettirici bir şey değildir. Onun faydası yoktur. Demek ki mühim olan mana. Şimdi biz papağanı ezberletsek, var ya papağanlar, öğreniyorlar kelimeleri ve söylüyorlar. Ben bir papağan gördüm gri renkli, böyle çizgili bir papağan gördüm. Üç defa peş peşe la ilahe illallah dedi. Sahibi öğretmiş. Hem de bayağı güzel söylüyor yani. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Peş peşe üç tanesini söyleyebiliyor. Sonra baktım bülbül ötüyor. Veyahut ne bileyim saka kuşu ötüyor. Saka kuşu yok ortada. Onu da karşısına saka kuşu koymuşlar. Onu da dinlemiş. Onu da taklit ediyor papağan. Aynen taklit ediyor. Yani o kuş yok orada, o kuşun sesini taklit ediyor. E şimdi papağan gibi, papağanın söylediği gibi bu sözleri söylemenin bir faydası var mı? Yok. Teyp söylese teype bir şey var mı? Yani teyp kendisi bu sözü söylese kıymeti var mı? Yok. Mana, mühim olan mana ve mühim olan o mananın insanın gönlüne yerleşmesi. Gönül dediğimiz şey var ya, insanın gönlüne girecek bu. Gafletten kurtulacak insan bunun manasını yaşayacak. Bir hadis-i şerif daha söyleyelim. Mütakip hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki Subhanallah. İnneke la tutikuhu ve la testati'uhu. Hel la kulte Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Peygamber Efendimiz demiş ki Subhanallah. Buradaki Subhanallah, Allah'ı tesbih ederim, Allah her türlü noksandan münezzehtir demek, ama şaşırmış da ondan söylemiş böyle Peygamber Efendimiz. Hayret etmiş. Hani bize fe Subhanallah, Allah Allah deriz ya, öyle söylemiş yani. Subhanallah demiş Peygamber Efendimiz bir kimsenin karşısında. Ondan sonra da demiş ki İnneke la tutikuhu, sen buna tahammül edemezsin. Ve la testati'uhu, istitaat getiremezsin. Gücün yetmez bunu yüklenmeye. Omuzların dayanmaz bu yüke. Hella kulte, şöyle deseydin ya, şöyle demen mümkün olmaz mıydı? Allahümme atina fit dünya haseneten. Ey Allah'ım, ey Rabbim, bize dünyada iyilik ver ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilik ver ve kina azaben nar. Bizi cehennemin azabından hıfzeyle koru, sakla ya Rabbi deseydin ya demiş. Ne zaman demiş bunu? An Enes'in, Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunan sahabi Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ade racülen, Peygamber Efendimiz bir hasta ziyaretine gitti. İyadetül marid, hasta ziyaret etmek. Ade racülen, bir adamı ziyarete gitti. Kaccuhide, erimiş, takati tükenmiş, bitmiş bir adam. Hatta sare misle ferhin, kuş civ yavrusu gibi kalmış, civciv gibi kalmış. Yani o kadar küçük değil ama yani erimiş hastalıktan, sıkıntıdan, ufalmış ufalmış insanlıktan çıkmış neredeyse. O kadar böyle küçülmüş, bir deri bir kemik kalmış böyle bir hasta. O zaman şaşırmış. Fekale lehu, ona demiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ema künte ted'u, ema künte tes'elu rabbekel afiyete, ema künte ted'u, dua etmez miydin sen? Bu ne hal? Dua etmez misin? Dua bilmez misin? Dua etmez miydin? Allah-u Teala Hazretlerine dua etmez miydin? Ema künte tes'elu rabbekel afiye, Rabbinden afiyet istemez miydin? Bu ne hal? Nasıl düştün bu hale? Allah'a dua etmez miydin sen? Allah'tan afiyet dilemez miydin mübarek? Bu ne hal diye sormuş. Bak cevaba. Gale, o hasta demiş ki küntü ekulu, ben diyordum ki ya Resulallah Allahümme, ey Rabbim, ey Allah'ım, ma künte muakibi fil bihi fil ahireti fe accilli fil dünya. Ben diyordum ki ya Rabbi, sen beni ahirette ne sebepten cezalandıracaksan, cehenneme atacaksan, bana o cezayı dünyada ver de bu dünyada çekeyim, ahirette kurtulayım. Ahirette dayanamam. Bu dünya hayatı nasıl olsa geçici. Sen bana ceza olarak ahirette ne vereceksen feaccilli fid dünya. Acele et. Bana bu dünyada ver o belayı, sıkıntıyı da ahiretim rahat olsun demiş. Doğru mu bunun düşüncesi? Yanlış. Yanlış olduğunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Böyle dua olur mu? Allah-u Teala Hazretlerinin hazinelerinden, lütfundan, kereminden, şefkatinden ümit kesilir mi? Mübarek yani. Ne biçim şey bu böyle? Allah-u Teala Hazretlerinin hazinesinden eksilir mi ya? Dünyada da iste, ahirette de hayır iste. Dünyada da iste. Sana dünyada hayır verdiği zaman ahirette kalmadı mı diyecek Allah-u Teala Hazretleri? Sonsuz hazinesi. Ya Rabbi, ben evet yüzü kara bir kulum, müflis bir kulum. Şimdiye kadar sana hiç iyi kulluk edemedim ya Rabbi. Cezayı hak ettim. Cehennemin tadibini boylayacak kadar bir kusurlu kulum ama senin rahmetin çok. Bana dünyada da ahirette de iyilik ver ya Rabbi. Beni sevdiğin huylarla da huylandır. Sevdiğin amelleri de muvaffak et. Sevdiğin yollarda yürüt. Sevdiğin kullarla arkadaş et. Bundan sonra bari beni koru. Sen korursan, elimden tutarsan ben doğru yolu bulurum, hak yolda giderim. Aman ya Rabbi, ben hatamı bildim. Hakkım haddim değil senden iyi bir şey istemek, lütuf istemek, ama ne yapayım ki, senin hazinen sonsuz, keremin sonsuz, lütfun sonsuz ya Rabbi dese insan, dünyada da ahirette de iyilik istese daha iyi. Doğrusu bu. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Subhanallah demiş o zaman. Allah Allah. Ne acayip iş yapmışsın diye şaşırmış yani. Sen buna takat getiremezsin. Yani ahiretin cezasını dünyada çekmeye insan takat getiremez. Bundan bir ders daha çıkıyor. Vay başımıza geleceklere Allah korusun. Ahiretin cezası, bak ki bir adamcağız böyle demiş diye kuş yavrusuna dönmüş. İnsanlıktan çıkmış da küçülmüş, erimiş, kuş yavrusuna dönmüş. Estağfurullah el-Azim ve Etubile. Aman ya Rabbi, sen bizi affeyle, sevdiğin huylarla huylandır, sevdiğin amellere muvaffak eyle, sevdiğin yollarda yürüt, ahirette de dünyada da iyilikler, hoşluklar ver. Bizi iki canda mesut, bahtiyar eyle, hazinelerin sonsuz ya Rabbi. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı şerife. Salatu ve selam. فَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا Elhamdülillahi hakka hamdi. Ve salatu ve selamu ala hayra halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vefekna ilel hakkı ve ilen necati ve ila tarikim müstakim. Bi hürmeti nebiyyikel kerim. Allahümme bellig ve evsil sevabe ma kara'nahu ve nura ma televnahu ba'del kabuli minna bil fadl ve ihsan hediyeten vasileten ila ravhi ruhina ve taci ruhusina ve şefi'i zunubina ve tabibi kulubina ve kurreti uyunina ebil kasim Muhammedinil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve evladihi ve ashabihi ve etbaihi Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in ve ilâ ervâhi sâil enbiyâi vel mürselîn vel evliyâi vel sâlihîn ve ilâ ervâhi küllüm min sâdâtina ve meşâihina min Ebi Bekrin s-Sıddîk ve Aliyyin el-Mürtazâ ilâ şeyhina el-Hâc es-Seyyid Muhammed Zahid ibn İbrahim el-Burusevi ve ilâ ervâhi sâil hulefâi vel tâbiîne vel mensûbîne vel mürîdîne vel mühibbîn kaddesallâhu esrârahumul aliyyeh ve bellegillâhümme ilâ ervâhi âbâina ve ümmehâtina ve ecdadina ve ceddatina ve ihvanina ve ehevatina ve ahbabina ve astıkaina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana biddua'il hayr ve ila ervahi devil hayrat vel hasenat ve ila ervahi eşşühedai vel guzati vel mücahidin vel asakiril muvahhidin ve salatinil madiye ve ruhi İskender Paşa vel medfunine civarı mescidi ve ila ervahi sair müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat Allahümme nevvir makabirahum ve ravvih ervahahum ve erfa derecatihim ve meratibahum ekrimna ve ekrimhum verda anna ve anhum ya rabbel alemin. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten âmme. Allahümme estecib davatina ve yessir umurana külleha ve ferric kurubena külleha ve fti havaicena külleha ve avnina bifadlike amme sivak ya rabbel alemin. Bi hürmeti esmaikel husna ve resulikel müjteba ve bi hürmeti şuhuri selase ve bi hürmeti ibadike salihin ve bi hürmeti esrari suretil Fatiha.